إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن وجوا الله نكوسيني كما نبفاس كوسي نفسي يانغو كوانز كتك جامبو لكم شاء الله تبارك وتعالى كحكيك ومفول نكفوز ولأنباو ونكم شاء الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إن ينباهم الأمين نواجبوين وكلزميانا نفسزين عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل حتكذروني يلينباهي أمبوتيا إذا اهتديتم فالي أمبابو نيني متكفكوا ميونغوكا الآية يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول الله تبارك وتعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم أنا سمع الله تبارك وتعالى hali ya kuamrisha waja wake waumini wazitengeneze nafsi zao ayuslihu anfusahum wazifanyie islahi nafsi zao wayafalu alkhaira bijuhdihim wa taqatihim na wafanye mambo ya khairi kwa juhudi zao zote na uwezo wao wote wa mukhbiran annahu man aslaha amrahu na Allah anatoa habari ya kwamba yule ambaye atakayetengeneza amri yake man aslaha amrahu la yadhurruhu fasadu man fasad hatomdhuru yeye yule ambaye amelitengeneza jambo lake hautomdhuru yeye ufisadi wa yule aliyefisidika fasadu man fasad ufisadi wa yule ambaye amefisidika kwa nini kwa sababu amelazimiana nafsi yake akaiamrisha wema, akaitengeneza nafsi yake, kadhalika akawa haya aliyoyaamrisha nafsi yake anawaamrisha wengine katika waja wa Allah tabaraka wa taala, ila akhiri kalamihi rahimahullahu taala. La yadhurruhu fasadu man fasad, hayatumdhuru yeye ufisadi wa yule ambaye amefisidika. Minan nasi, katika watu, wa inkana qariban minhu au ba'idan, hata kwamba huyo mtu wenyewe amekuwa ni wa karibu zaidi kwake yeye au ni mtu wa mbali. Tukisema ni mtu wa karibu, ima ni mzee wake au mtoto wake au ahali wake au kaka yake au ndugu yake, au mtu wa mbali ikiwa ni rafiki au jirani au mwingine yoyote, madamu yeye aslaha nafsahu, ameisuluhisha, ameitengeneza nafsi yake, wa aslaha amrahu, na akaitengeneza amri yake, jambo lake, basi la yadhurruhu fasadu man fasad, hayatomdhuru yeye maharibiko na ufisadi wa yule ambaye amefisidika. Lakini aya hii tukufu ambayo ipo katika suratul Maida, wakaifahamu kinyume ya wale ambao wanaufahamu mbaya, ya kwamba Allah tabaraka wa taala aliposema alaikum anfusakum, ni wajibu wenu kushughulikia na kulazimiana na nafsi zenu, wakasema basi maadamu wewe umekaa katika njia iliyonyooka, maadamu wewe unaswali, wewe unafunga, wewe watoa zaka itakapokuwa imekuwajibikia na wayafanya mema mengine, basi huna haja ya kumshughulikia mwingine, kwa sababu kila mtu na kaburi lake. Ukimwambia kwa nini unasema hivi, asema Allah alaykum ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum, hatokudhuruni nyinyi yule ambaye amepotea pale mtakapokuwa mmeongoka. Yaqulu al-allama Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullahu ta'ala anasema, wa qad yatawahhamu al-jahilu min dhahiri hadhihi al-ayati al-karima, anaweza akadhani yule ambaye asiyekuwa na elimu, yule ambaye aliyekuwa mjinga, akadhani udhahiri wa aya hii iliyokuwa tukufu, alaykum anfusakum, ni wajibu wenu kushughulikia nafsi zenu, yeye akadhani adama wujubi al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, kwamba hakuna uwajibu wa kuamrisha mema na kukataza maovu. Walakin nafsu al-ayati fiha al-isharatu ila anna dhalika idha balagha juhduhu wa lam yuqbal minhu al-ma'muru, lakini nafsi ya aya wenyewe namna ilivyo ndani yake kuna ishara ya kwamba jambo hilo la mtu kuona kwamba hakuna uwajibu wa kuamrisha mema na kukataza maovu, idha balagha juhduhu, pale itakapofikia mbali juhudi yake, walam yuqbal minhu almamur, na ikawa hayajakubalika kwake yeye yale ambayo yanaamrishwa, amwambia mtu wake wa karibu au mtu wake wa mbali, ya fulani ittaqillah, ewe fulani mche Allah tabaraka wa taala, hakika haya unayoyafanya Allah hayaridhi, haya unayoyafanya ni katika munkar, fanya wema, kwa sababu kufa kwako hukujui itakuwa lini. Usidanganyike na ujana, usidanganyike na mali uliyokuwa nayo, usidanganyike na cheo ulichokuwa nacho. Mathalan, ikawa maneno yake ni haya, juhudi yake ikafikia mbali, ikawa falam yuqbal minhu almaru almamuru, hayakubaliwa kwake yeye yale anayoamrishwa, huyu wakati huo sasa juhudi imekuwa mbali, kilichopo alaykum anfusakum, wajibu wenu sasa hapo kulazimiana na nafsi zenu, aishughulikie nafsi yake, amuombe Allah thabat, amuombe Allah tabaraka wa taala autengeneze moyo wake, wayamutu ala dhalik, na afe katika hali hiyo, madhali huyu na yule yeye amechukua juhudi ya kuamrisha mema na kukataza maovu, la yadhurruhu man dhalla idha ihtada, hatomdhuru yeye yoyote ambaye amepotea, madhali yeye ameongoka na amekaa katika njia sawasawa. Kwa hiyo kwenye aya hii hakuna ishara yoyote kwamba hakuna uwajibu wa kuamrisha mema wala kukataza maovu. Kadhalika aya hii vile vile haingii popote katika yale wanaoyadhani hizbul khabith, wanaitwa hizbut tahrir, kwamba hakuna uwajibu wa kuamrisha mema wala kukataza maovu mpaka isimame khilafa. Wanakwambia kwamba hakuna uwajibu huo, kwa sababu khilafa itakapokaa, kila mmoja lazima afuate mema, lazima ashike njia ya sawasawa kwa kufanya kwake mema na kuacha kwake maovu, la sivyo sheria itasimama juu yake. Kwa hiyo hakuna uwajibu huo, hapana. Haya ni maneno ya watu wasioelewa, kama qala al-imamu al-mufassir Shanqiti rahimahullahu ta'ala, yaqulu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu kama rawahu Abu Dawud wa an-Nasa'i wa sahahu al-Allamah al-Albani rahimahullahu ta'ala: ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-aya, ya ayyuhal ladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum wa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha ra'a an-nas adh-dhalima wa lam ya'khudhu 'ala yadayhi aw shaka an yu'ammama an yu'ammamahum Allah bi'iqabihi. Abu Bakr as-Siddiq wakati wa khilafa yake, khilafa iliyokuwa na baraka katika khilafa ar-rashida, miaka miwili ya ukhalifa wake, anawaambia watu, na watu hawa ni katika masahaba na wanafunzi wa masahaba: enyi watu, ya ayuha nnas innakum taqrauna hadhihi al-ayata, hakika nyinyi mnaisoma aya hii. Ya ayuha alladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum, wajibu wenu kulazimiana na nafsi zenu, hata kudhuruni aliyepotea pale mtakapoanguka. Asema wa inni sami'tu rasulallah, mimi nimemsikia mjumbe wa Allah yaqulu akisema: idha ra'a an-nasu adh-dhalima, watu watakapomuona yule ambaye anafanya dhulma, wa lam ya'khudhu 'ala yadayhi, halafu wasishike mikono yake, wakamkataza na dhulma yake, wakamzuia na dhulma yake, au shaka Allahu anakaribia, au shaka an yu'ammimahum Allah, inakaribia Allah kuwaenezia wao, bi'iqabihi, adhabu yake wote, kwa sababu wanaona dhulma na wao wanaacha. Ukiwaambia kwa nini, wanasema alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوثق عرى الإسلام. إن وجه الله وأمر شميمة نكو كتاز مأوف ni katika nguzo madhubuti zaidi katika Uislamu, na yule ambaye atalipuuzia hili akaona kwamba hakuna uwajibu wa hili, yeye ni kulazimiana na kuongoka nafsi yake, mwingine basi kwa sababu kila mmoja ana kaburi lake, huyu anakuwa kama kwamba amefanya ta'til, anabatilisha na kupuuzia baadhi ya maamrisho ya Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala yakulu: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله نسمى إني أنباو ملو أمين إني أنباو ملو أمين زيوكوين نفس زين نواتوين نموت قوا أنفسكم وأهليكم نارا wakuduha nnasu walhijara, kuni zake moto huo ni watu, ni watu pamoja na mawe. Wakuduha nnasu walhijara alaiha malaikatun ghiladhun shidadun, juu ya moto huo kuna malaika waliokuwa wakali, waliokuwa na nguvu. La yaasuna Allaha ma amarahum wayafaluna ma yumarun, hawamuasi Allah kwenye yale aliyoamrisha wao, na wao wanatekeleza yale ambayo aliyoamrisha Allah tabaraka wa taala. Kwa aya hii ni wajibu mtu kuiokoa nafsi yake yeye mwenyewe, kwa kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa taala na kujieka mbali na makatazo ya Allah tabaraka wa taala. Kadhalika na wale ambao wanamlazimu yeye katika watoto wake, mke wake, wazee wake na jamaa zake wa karibu katika ndugu, kadhalika na wale waliomzunguka yeye katika masuhulia, ikiwa yeye ni kiongozi wa jamii, wale ambao wamemzunguka na wakawa wapo katika maamrisho yake, anawajibika wote kuwaamrisha katika mema na kuwakataza katika maovu katika maasi ya Allah tabaraka wa taala, kama ilivyokuja katika hadith, ma min abdin yastari'ihi Allahu ra'iyatan thumma yamutu yawma yamutu wakad ghasha li ra'iyatihi, hakuna mja yoyote ambaye Allah amemtawalishia yeye ra'iya akafa siku ya kufa kisha amewafanyia ghishi, amewafanyia khada ra'iya wake, isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala hatomuingiza yeye katika pepo. Hii ni ishara ya kuamrisha mema na kukataza maovu, ni jambo ambalo mtu lamlazimu kwa nafsi yake, kadhalika linamlazimu kwa wale ambao wamemzunguka yeye katika wale ambao jambo lao lipo katika mkono wake. Na haya yapo tunayaona katika jamii yetu, wengi katika vijana na wengi katika watu hawajihimizi katika jambo hili, katika jambo la kuwaamrisha wale ambao wamewazunguka, wale ambao masuhulia yao, majukumu yao ya watu wale yamebebwa na wao, katika wale ambao wapo katika karibu zao. Imefikia wakati kama vile watu suala la ulezi limekuwa ni jepesi, watoto wanafanya watakalo, na watoto ukiwaambiwa mbona wewe baba yako au mkubwa wako anakuamrisha juu ya jambo fulani, asema achana na mzee wewe, yule mzee tayari wana maneno ya dharau ameshaupa. Ukimwambia nini maana maneno haya, kwamba yeye yuko tayari afanye lolote, na mzee naye aona basi madamu hanisikilizi, kila mmoja na kaburi lake. Hakuna, amrisha mema vyovyote ambavyo itafikia juhudi yako, na Allah tabaraka wa taala yeye ni muoni na yeye ni mchunga juu ya hilo. Ama yatakapozembewa mambo haya na watu wakaona kwamba hakuna ulazima wa hilo, madamu mimi mwenyewe ninaswali, basi katika jamii yetu hii ambayo imetuzunguka, ukitazama wale ambao wanaingia misikitini na wakaswali sala za faradhi, kama ni umri wa rika, ni watu wa rika fulani, watu wazima kuanzia miaka 40 kwenda juu, lakini watoto wa miaka 15 mpaka 25, watoto wa miaka 25 mpaka 25 na vijana wa miaka 25 mpaka 35, hawa katika misikiti hawamo. Na hili wewe mwenyewe hebu liangalie, fanya upekuzi wa hili, angalia katika safu za Waislamu katika misikiti, umri huu wana nini, mbona hawaingii misikitini, na kila nyumba moja katika nyumba zilizozunguka misikiti muna watoto na vijana wenye umri huu hawapungui wawili watatu, lakini katika misikiti vijana hawa hawamo, wazee wao ndio ambao wanashughulikia mambo yao na wanafanya juhudi kubwa sana katika mambo yao ya kilimwengu na kidunia, lakini katika jambo la dini yao hasatan katika swala wazee wanazembea sana, watoka wao wakiwaacha watoto wamelala. Huu si mwelekeo mzuri, huu ni mwelekeo mbaya, kwa sababu Allah tabaraka wa taala kwa maneno ya Abu Bakar ni Siddiq au shaka an yu'ammimahum Allah bi'iqabi, Allah anakaribia kuwaenezea wao adhabu zake. Ni lazima kila mmoja achukue juhudi ya sawasawa ili kulishika hili kwenye nafsi yake pamoja na wale ambao wamemzunguka. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.